सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 135वीं कक्षा। कौन सा सूत्र चल रहा था? विशेषणानाम चा जाते है, ये चलेगा है? या हो गया था ये चलने जी, ये हमने ग्रामर अंतिम उसका बना लिया था, कटुक बद्री ग्रामा नहीं, ये हो गया, सब हो गया पूरा, इसमें कुछ नहीं है। यानी विशेषण वाची जो शब्द होते हैं उनमें भी व्यक्ति वचन प्रकृति के समान युक्तवत हो जाएंगे, आ जाते हैं। जाति शब्द के प्रयोग करने तक, जाति शब्द के प्रयोग करने तक, जाति शब्द जैसे जो बोला था ग्राम जनपद, ये जातिवाचक शब्द हो गए, इनके प्रयोग करने तक, और इनके आगे जो बोलेंगे हम उसके विशेषण, जैसे उदाहरण जो था हमारा, एक वाक्य ले लो उसमें कि पंचालाः रमणीयाः बहुवन्नाः बहुक्षीर घृताः बहुमाल्य फलाः जनपदः, ऐसे बोलेंगे ना। अब जनपद बोल दिया हमने, अब यद्यपि जनपद के ही सारे विशेषण आएंगे, अब जनपद के आगे कुछ और बोलने हैं हमें जनपद के ही विशेषण, उनमें नहीं होगा ये। हम जब विशेषण बोलते चले जा रहे हैं और आगे जिसके विशेषण है वो शब्द आ गया जातिवाचक, अब उसके आगे हमें और भी बोलने हैं, अभी विशेषण रह गए हमारे पास में, तो कहा अगर आगे बोलोगे या तो सारे बोल दो पहले ही, अगर आगे और बोलोगे विशेषण तो फिर व्यक्ति वचन युक्तवत नहीं होंगे, अब आपको जनपद के अनुसार लगाना पड़ेगा आगे एक वचन और बोलेंगे, ठीक है? नहीं आया समझ में? अच्छा, इनमें से कुछ शब्द आप ले लो, जैसे हमने विशेषण लगाए छह, इसमें पांच, पंचालाः रमणीयाः बहुवन्नाः बहुक्षीर घृताः बहुमाल्य फलाः जनपदः, जल्दी निकालो, हो गया। अब इसमें से आप तीन बोल दो इधर। अच्छा। देखो, पंचालाः रमणीयाः बहुवन्नाः जनपदः यहाँ बोल दिया हमने, अब जो आगे दो और रह गए उन्हें कैसे बोलेंगे? अब उसमें आएगा बहुक्षीर घृतः बहुमाल्य फलः। अच्छा, आप जनपदः पहले बोल दो, आप जनपदः पंचालः रमणीयः बहुवन्नः, आप सारे आएंगे ऐसे, ये है जनपदः, आपने एक वचन का प्रयोग किया, बताइए क्वेश्चन। बाकी जो है ना, बाकी अगर आप इधर बोलोगे पहले बहुवचन बहुवचन तो पंचालः के समान आएंगे, क्योंकि ये पंचालः शब्द है किसके लिए? जनपद के लिए, लेकिन जनपद अभी बोला नहीं है हमने, तो पंचालः का प्रभाव पड़ेगा नहीं उन पे? पड़ेगा कि नहीं? पंचालः बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, और जनपद भी नहीं बोला है। हैं जनपद के ही सारे विशेषण, लेकिन जनपद बोला नहीं है अभी, तो इनका प्रभाव पड़ेगा या नहीं? अब जनपद बोल दिया, उसके आगे और बोल रहे हैं विशेषण, अब जनपद का प्रभाव पड़ेगा उन पे? अब नहीं होगा यहां बहुवचन, ठीक है? ये हो गया आ जाते हैं वाली बात। अब जो पीछे प्रकरण आ चुका है ये युक्तवत भाव इत्यादि का, तो बड़ा एक अटपटा सा लगा है आप सबको भी कि विशेषण बहुवचन में, विशेष्य एक वचन में है, ऐसे लिंग इत्यादि की बातें सारी, ठीक है, कि कटुक बद्री ग्राम ग्राम पुल्लिंग, कटुक बद्री स्त्रीलिंग, लग रहा है ना अटपटा सा कुछ, तो ये सब ये क्या है ये? और फिर आप सूत्रों से उनका अनुशासन कर रहे हैं। एक चीज और, अभी आगे आएगी, मैं पहले बता देता हूँ कि मान लो कटुक बद्री वृक्ष था और उसके पास में ग्राम था, नाम पड़ गया। अब कटुक बद्री पेड़ तो पता नहीं फिर टूट भी गया, उखड़ गया, सूख गया, कोई काट कर ले गया, और ग्राम का नाम अब भी कटुक बद्री। औरंगजेब कब था और औरंगाबाद अभी भी है। तो यदि किसी के निकट होने से किसी का नाम पड़ रहा है तो निकट की वस्तु हट जाए तो नाम बदलना चाहिए कि नहीं? योग प्रमाणे च तद अभावी, मैं आगे की भूमिका बना रहा हूं अभी। योग प्रमाणे च, अगर योग माने जोड़, किसी के साथ होने से ऐसा हुआ है तो तद अभावे, उसका हो गया अभाव, तो अदर्शनम से आप वो शब्द नहीं आने चाहिए फिर वैसे। योग प्रमाणे च तद अभावे अदर्शनम से आप, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका अर्थ है कि आपने जो सूत्रों के द्वारा जो यहाँ शासन कर रहे हैं आप, ये तो फिर गलत है ये कि उसके योग होने से अदूर भव, वो पास में था इसलिए ऐसा नाम पड़ गया। कहाँ है ऐसा, वो तो हट गया। अगर पास में होने से नाम पड़ता तो तद अभावी अदर्शनम से आप, तो ये अनुशासन आपका गलत है, सही नहीं है। तो वही बात कर रहे हैं कि ठीक है, हम भी मानते हैं सही नहीं है। तद अशिष्यम। अब आप बोलो क्या बोल रहे थे। मैं ये पूछने चाह रहा था, जिसके नाम ने जिसके कारण से नाम पड़ा, जैसे सिंह द्वार है, सिंह किसी ब्रह्मचारी ने मारा। जल्दी बोलिए। हाँ ठीक है, ये सिंह द्वार, अब सिंह तो पहले चले गए, अब वही फिर सिंह द्वार। ये तो ये मैं ही कह रहा हूँ बहुत देर से, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि नाम पड़ी पड़ जाते हैं, इसलिए इनका सूत्रों के द्वारा अनुशासन नहीं कर सकते। ये तो बस हो जाते हैं ऐसे, लोक व्यवहार, लोग समझ लेता है इनको, संसार जान लेता है। और जो इन सूत्रों को नहीं पढ़ते हैं वो भी नाम ऐसे ही बोलते हैं। ये नहीं कि सूत्र देख करके सदाई में तब नाम बोला है उन्होंने कटुक बद्री, हो गया हो गया बस। अब देखिए, यही इसका पूरे प्रकरण का नाम है अशिष्य प्रकरण। कहां तक चलेगा ये, कहां तक चलेगा ये? नहीं नहीं अंत तक नहीं है, ये पांच सूत्रों तक है। कालोप सर्जने च तुल्य, आगे जात्याख्यान फिर चल पड़ेगा, वो अलग प्रकरण है। तो तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, तद प्रथमैक वचनांतम, अशिष्यम प्रथमैक वचनांतम, संज्ञा प्रमाणत्वात् पंचमैक वचनांतम। अशिष्यम शासितुम, शासितुम शक्यम शिष्यम, जिसका शासन किया जाए उसे कहते हैं शिष्य, जिस पर शासन किया जा सकता है, जो शासित होने योग्य है उसका नाम होता है शिष्य है। और आजकल के शिष्य वहां देखो कॉलेजों में परीक्षा देते हैं तो वो चाकू रख लेते हैं मेज पे पहले ही से ही, फिर पकड़ो नकल कौन पकड़ेगा, तो शासन के योग्य है वो। तो शासितम योग्यम, क्योंकि सूत्र धातु है शासु अनुशिष्टौ, दोनों पक्ष ही है। विषय समय बहुत थोड़ा रह गया, एक सूत्र नहीं हो पाएगा नहीं तो। तो शासितम योग्यम शिष्यम, शासितम शक्यम कह लो, और न शिष्यम अशिष्यम, अर्थात जिसका शासन नहीं किया जा सकता। संज्ञा प्रमाणत्वात्, संज्ञा का प्रमाण, संज्ञाया प्रमाणम संज्ञा प्रमाणम, और संज्ञा प्रमाणस्य भाव संज्ञा प्रमाणत्व, भाव में त्व प्रत्यय हो जाता है तस्य भाव स्वतलो, ठीक है। तो संज्ञा प्रमाणत्वात्, तो पीछे जो तद शब्द है सर्वनाम है तो पीछे वाली बात को ही कहेगा। तो तद अर्थात युक्तवत भाव, युक्तवत भाव कथनम अशिष्यम, उसमें हेतु दे दिया है, जैसे कि दर्शनों के सूत्रों में हेतु आते हैं। अशिष्यम क्यों है ये, कि संज्ञा प्रमाणत्वात्, अब संज्ञा इसमें प्रमाण बन रही है, अर्थात ये अशिष्य क्यों है, इसका शासन क्यों नहीं किया जा सकता। उत्तर दिया कि संज्ञा इसमें प्रमाण है। संज्ञा का तात्पर्य कि लौकिक व्यवहार में जो नाम किसी का चल पड़ा वो चल पड़ा, बस वही प्रमाण है इसमें। वो एक वचन में चला, बहुवचन में चला, पुल्लिंग में चला, स्त्रीलिंग में चला, किसी में भी चला, अब गांव है लेकिन कटुक बद्री नाम हो गया। क्या आपको गांव ऐसे नहीं मिलते हैं बहुत सारे नाम जिसमें स्त्रीलिंग के नाम लगते हैं, वो होते हैं नहीं? धनारी यहीं पास आसपास में या कहीं पर शायद है शहरों में, दिल्ली, नौली, दिल्ली आ गई या आ गया, आती है हमेशा दिल्ली से तो है। तो दिल्ली किसको कहा हमने? नगर को। नगर कौन से लिंग में? तो दिल्ली नगरम तो फिर कटुक बद्री ग्राम है, उसमें क्या समस्या आ गई थी फिर? तो यहाँ सूत्र लगाया आपने दिल्ली नगरम, कोई सूत्र लग रहा है? तो वहां भी क्यों सूत्र बना रहे हो आप कटुक बद्री ग्राम कहने के लिए? तो लोक संज्ञा लौकिक व्यवहार ये इसमें प्रमाण है, संज्ञा प्रमाणत्वात्, इसलिए अशिष्य है ये। अब कोई ये कह सकता है, आक्षेप उठा सकता है कि जब ये अशिष्य ही है तो आपने कहे क्यों सूत्र प्रिय कि पहले कहो फिर खंडन करो, पहले कपड़े पर कीचड़ लगाया फिर साफ करने चले, अरे लगाओ ही मत कीचड़। तो इसलिए कि ये विषय समझ में आए, क्योंकि ये विषय उठाना था कि देखो थोड़ा संकेत दे दिया है हमने, अब बाकी आप लोक संज्ञा के आधार पर प्रयोग करते रहना। इसके मतलब ये संज्ञा लिंगम अशिष्य, ये लिंग नहीं है अभी, अभी व्यक्ति वचन की बात चल रही है, लिंग का आगे आएगा। व्यक्ति वचनम अशिष्य, हाँ लिंग ठीक है, लिंग भी आप ले सकते हैं उससे, लेकिन यहाँ सभी बातें हैं, लिंग है, वचन है, सभी कुछ है, और फिर किसी के योग से नाम बड़ा है ये भी है, सब चीज है इसमें, क्योंकि अदूर भविष्य सूत्र पीछे लगा चुके हैं हम। तो ये हो गया, उदाहरण वही रहेंगे सारे आपके, उसमें कोई नई बात तो है नहीं कि पंचालाह वर्णाह ये सब क्या है कि जनपद आदि की संज्ञाएं हैं, ये नाम है। अब यहां पर आप लिंग वचन ये सब बातें जो निर्धारण कर रहे हैं सूत्रों के द्वारा, ये सब स्वभाव से ही सिद्ध हैं, लौकिक व्यवहार से ही सिद्ध हैं, उनके अधीन है ये, और लौकिक व्यवहार के अधीन जो विषय होते हैं उनको सूत्रों से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको व्याकरण न पढ़ने वाले भी प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही अन्य शब्द भी हैं बहुत से, जैसे दारा शब्द है, मैं स्त्री के लिए आता है, पत्नी के लिए, तो वहां पर भी दारा शब्द स्त्रीवाचक होने पर भी और सदा पुल्लिंग में आता है, कितना आश्चर्य है, और बहुवचन में आता है। जलवाचक अप शब्द, जल वैसे नपुंसकलिंग में है लेकिन उसी का पर्यायवाची अप शब्द सदा स्त्रीलिंग में आएगा और बहुवचन में ही आता है। आपो भवंतु पीतये, वहां ऐसे नहीं कहा कि अप भवतु पीतये, तो इस तरह से इसका विधान पूरा पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही पंचाल शब्द में आपने निवास अर्थ में जब प्रत्यय किया और उसका लुप किया, तो लुप इसलिए किया कि भाई पंचाल वहां उनकी संतानें थी, रहते थे वो लोग, लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं जानते, जो इन सूत्रों को भी नहीं जानते कि तस्य निवास इत्यादि अण प्रत्यय करने वाले हैं, जनपद जनपद लुप लुप करने वाला है, जो इन सूत्रों को नहीं जानते वो भी पंचालाह ही बोलेंगे, बोलते हैं, बोलते रहे होंगे पाणिनि के काल में, अब तो खैर नहीं बोलते ऐसे, तो इस तरह से। लेकिन और बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो इस समय बोलते हैं लोग बिना सूत्रों को जाने हुए भी, तो इस तरह से लिंग और वचन जो है ये लोकाधीन है, लौकिक व्यवहार के अधीन है, और वही इसमें प्रमाण है। तो इसी सूत्र के आधार पर महाभाष्यकार ने कात्यायन का एक वार्तिक दिया है, या उनका अपना वाक्य मान लीजिए कि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, लिंग भी अशिष्य है, यह भी लोक के आश्रित है। यद्यपि लिंगानुशासन सूत्र दे दिया है संकेत के रूप में, लेकिन छोटी पुस्तक है जो कि अपार शब्दों का भंडार है, लेकिन नहीं, उन्होंने थोड़ा संकेत दे दिया है, ऐसे यहां थोड़ा संकेत दे दिया है कुछ सूत्रों के द्वारा कि ऐसे ऐसे नाम पड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, लुभ योगा प्रख्यानात्, अब ये पाद के अंत तक कोई सिद्धि नहीं आएगी, कोई शब्द बनाने का काम इसमें नहीं है। बहुत सरल सूत्र हैं सारे। तो लुब योगा प्रख्यानात्, लुब प्रथम एक वचनांतम, योगा प्रख्यानात् पंचम एक वचनांतम। प्रख्यान कथन, न प्रख्यानम अप्रख्यानम न कहना, और योगस्य अप्रख्यानम योगा प्रख्यानम, योग कहते हैं सूत्र के लिए, सूत्र का न कहना, ठीक है। ऊपर से अशिष्यम आ ही रहा है, तो अशिष्यम में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया कैसे हो जाएगी है? पीछे का विषय अशिष्य है, ये आपको द्वितीया लग रही है? कर्म है कोई? यहां लुप में प्रथमा है, तो आप अर्थ कर लो लुप अशिष्यम। अब लुप से क्या लेंगे हम? लुप करने वाले सूत्र, अर्थात लुप विधायकम सूत्रम अशिष्यम, ये भी अशिष्य है। लुप करने वाले सूत्र आपके हैं जनपदे लुप आदि या वर्णादिभ्यश्च आदि, ये भी अशिष्य हैं, इनकी भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हेतु यहां भी आ गया। योगा प्रख्यानाद, योग माने यहां संबंध, सूत्र नहीं लेंगे, संबंध अर्थ है यहां पर। तो योग का अर्थ हो गया संबंध, और संबंध के कारण से पंचालों की संतानों के, पंचाल की संतानों के संबंध से किसी नगर का नाम पंचाल पड़ गया, ठीक है। लेकिन कब रहे थे वो, या रहे थे या नहीं रहे थे, ये किसी को पता है नहीं, अर्थात उस संबंध की प्रतीति हो नहीं रही है। योग अप्रख्यानात्, संबंध का प्रख्यान, उसका ज्ञान वो नहीं हो रहा है, न होने से संबंध का पता ही लग रहा है। हम जब औरंगाबाद जाते हैं तो क्या देखते हैं वहां पर कि औरंगजेब ने बनाया था, उसके उसकी अन्य संतानें यहां रह रही हैं, कब बनाया था ये सारा, तब देखते, तब देख करके बोलते हैं औरंगाबाद, बोल दिया ऐसे। तो योगस्य अप्रख्यानात्, योगा प्रख्यानात्, संबंध के प्रतीत न होने से, न होने पर भी, आप भी लगा लो, न होने पर भी, और शब्द प्रयोग में आ रहा है, तो इसलिए आप लुप कहने की आपको आवश्यकता ही नहीं है कि प्रत्यय का लुप हो गया। अरे प्रत्यय का लुप आप न करोगे तब भी पंचाल ही बोलेंगे लोग उसको, जबकि संबंध में कुछ भी नहीं पता लग रहा है। ऐसी वर्णादिभ्यष्ट है, जनपदे लुप है, इन सूत्रों की आवश्यकता नहीं है, ये भी अशिष्य है। तो इस तरह से यहां पंचाल या वर्ण आदि जो नाम पड़ जाते हैं किसी स्थान विशेष की संज्ञाएं, तो ये निवास संबंध होने के कारण से ही ये नाम पड़े हैं, ऐसा नहीं है, यानी वहां प्रतीति अब नहीं हो रही है उसकी, इसलिए लुप कहने की आवश्यकता नहीं है। बिना लुप किए भी ये शब्द ऐसे ही लोक व्यवहार में प्रयोग में आते रहेंगे। तो इन्होंने इस सूत्र के द्वारा यह भी सिद्ध किया है कि ये संज्ञाएं विशेष बन गई हैं, अब ये नाम हो गए। अब उसमें आप संबंध की बात छोड़ दीजिए कि किसी के निवास के कारण से ये नाम पड़ा है, क्योंकि उसमें अब कोई प्रतीति नहीं हो रही, अब तो नाम है, चल पड़े अब। तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी बिना नाम के भी ऐसा हो सकता है, और यदि हम नाम से ही मानेंगे, संबंध नाम से, उनके नाम से ही नाम पड़ा गया है, संबंधों के कारण से नाम जोड़ा गया है, तो जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था वो सूत्र आ रहा है आगे कि योग प्रमाणे चतद अभावे अदर्शनम स्यात्। हाँ, योग प्रमाणे सप्तम एक वचनांतम चाव्यपदम तद अभावे सप्तम एक वचनांतम अदर्शनम प्रथम एक वचनांतम स्यात् तिंगंत पदम। ये तिंगंत पद पहली बार आया है ना? हाँ, क्रियाएं आती हैं सूत्रों में, तिंगंत पद आते हैं। तो योग प्रमाणे, योगस्य प्रमाणम, योग प्रमाणम, योग वही संबंध, और तद अभावे, न भाव अभाव तस्य अभाव तद अभाव उसका अभाव, ऐसे ही अदर्शन, न दर्शनम अदर्शनम। तो यहां यदि पंचाल आदि शब्दाः निवासाद्यर्थस्य वाचकः स्युः, अगर ये निवास आदि अर्थों के ही वाचक होते, होते ये स्याद जो है ना, हम उसमें संदेह में भी लगाते हैं विधलिंग का प्रयोग, संप्रश्न प्रार्थना विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न, एक प्रश्न के रूप में, यदि ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। विधलिंग का प्रयोग बहुत होता है, बहुत अधिक, क्योंकि इसके अर्थ ही बहुत सारे हैं। तो यदि पंचालादि शब्द निवासाद्यर्थस्य वाचक स्युः, यदि निवास आदि अर्थों के ही वाचक होते तो तदा निवास असंबंध भावे, निवास का अब कोई संबंध नहीं है निवास आदि का, तो निवास आदि संबंध भावे पंचालादि नाम आदर्शनम स्या, अर्थात अप्रयोग स्यात्, फिर इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। लेकिन न च एवं भवति, ऐसा तो नहीं है। ते न ज्ञायते, इससे पता लगता है, नैते योग निमित्त कहा, ये संबंधों के कारण से नहीं है। फिर क्या है कि संज्ञायता, ये नाम है इनके, देश विशेष के ये नाम है। तो ये सूत्र लुभ योगा प्रख्यानात को ही पुष्ट कर रहा है, उसी को बल दे रहा है कि हम लुप को क्यों अशिष्य कह रहे हैं, कि लुप आपने किया जनपद अर्थ को कहने के लिए और लाए थे प्रत्यय निवास अर्थ में। तो ये कहता है अगर निवास अर्थ में आप प्रत्यय लाए तो निवास तो उनका चला गया, अब नाम बदलो, लेकिन नाम नहीं बदला जा रहा है। अदर्शनम से अदर्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसलिए लुप कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे हाँ, प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्। चलो इसको कल देखेंगे, समय हो गया है। प्रणोध्वनि ओ Oh.